rock and gravel when I time travel. My rhymes bust shots with the beats that are battle. When I get in your head, my thoughts become lead. Pipes that navigate the seas that are bred. Straight through the bloodstream, try to come clean. Got intervened by dreams filled with streams. We're in a 360 degree turn on the globe. But now you got me running around my area code. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Over overdose and I'm in a zone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Over overdose and I'm in a zone. Benvidos, queridos ouvintes e non ouvintes, a unha nova edición de Xoubas, o programa que máis cheira peixe da Radio Minoritaria. Hoxe é un día especial, xa que temos connosco unha figura de enorme relevancia para a historia de Galiza. Ele é Pelegrín, o entrañable icono do Camiño de Santiago. Que tal, Pelegrín? Hola, moi buenas tardes a todos os escuchantes. E ademais contamos tamén coa presenza da nosa sexóloga e mamporreira en ratos libres, Raquel, boas tardes. Hola, moi boas tardes. E recuperaremos a nosa sección de Cine Bizarro para contemplar ata que punto hai xente que non debería ter unha cámara. E, como sempre, vos traeremos o mellor do mundo científico e hoxe, ademais, nos abriremos o complexo sistema xudicial estadounidense. Isto é Radio Calimera na 107.9 e comezamos o almorzo cunhas ricas xoubas. Este tema que podíamos escoitar e que nos transportaba cara ao mundo caribeño chámase Train to Scaville, da banda de Roots de Tio Pines, unha banda que facía ska, rocksteady e reggae, formada por Leonard Sparrow Dillon, Stephen Taylor e Aston Morris, que tiveron grandes éxitos alá polos anos 70, cando empezaba o movimento musical xamaicano do reggae. Esta canción podedela atopar no seu álbum Anthology Anthology 1966 ata 1976. Hoxe imos rematar de relatar os nosos ben queridos premios Ig Nobel, que premian o absurdo científico, pois chegamos aos galardoados do ano pasado e xa agardamos con impaciencia a entrega dos premios Ig Nobel 2010, que se fará en octubre paralelamente á gala dos Nobel. Pois ben, o primeiro premio da investigación veterinaria do 2009 foi para Catherine Douglas e Peter Rawlinson da Newcastle University, no Reino Unido, por demostrar que as vacas cuxos donos puxeron nomes dan máis leite que as vacas sen nome. O Premio da Paz foi para a Universidade de Berna, en Suiza, por determinar experimentalmente se é mellor ser golpeado na cabeza por unha botella de cervexa chea ou por unha baleira. Vos que opinades sobre isto? Mellor baleira ou chea? Mellor baleira porque xa vas máis cocido. Bruno? Hombre, eu creo que prefiro que me den coa botella baleira porque senón te cae todo, toda a cerveza na ferida e se te infecta. Sí, bueno, ou mellor, así xa non se te infecta, desinfecta xa a herida de vez, xa co golpe, mira ti. Hombre, non sei eu que tal desinfectará a cervexa, pero bueno. Todo é cuestión de probar. En economía, no 2009, o premio foi para os directores executivos e auditores de 4 bancos irlandeses. Captain Bank, Landsbanki, Clearing Bank e Central Bank of Ireland. Aí teño eu a miña nómina. Por demostrar que 4 bancos pequeniños poden transformarse rapidamente en enormes bancos e viceversa. E por demostrar que isto pode facerse tamén con toda a economía dun país. Empezan así, acabas explotando un volcán. O premio de economía, o premio de química, perdón, foi para varios estudiantes da Universidade Nacional Autónoma de México por crear diamantes a partir de líquido e, máis en concreto, de tequila. Vaya maneira de desperdiciar o tequila. Tamén, é verdade. O premio de medicina foi para Donald L. Langer de Thousand Oaks, California, Estados Unidos, por investigar unha posible causa de artrite nos dedos, escachando diligentemente os cotenos da man esquerda, pero nunca os da dereita. Así, cada día, durante 60 anos, o señor en cuestión non padeceu artrite, o cal o que vos decían todas as vosas nais de non escache los dedos que che van quedar as mans feitas un Cristo. Todo mentira. Era mentira. Eso sabía. En física eres foi para... Sempre. En física foi para os estudantes da Universidade de Cincinnati, da Universidade de Harvard e da Universidade de Texas, Estados Unidos, por determinar analíticamente por que as mulleres embarazadas non caen cara adiante. Pensar que para isto faga falta facer unha conexión entre tres universidades de Estados Unidos e que paralelamente tiraban embarazadas, porque senón non sei como facía, un pouco cruel incluso. Inquietante o mundo das universidades. As universidades estadounidenses, sobre todo. Bueno, e as de aquí non quedan atrás. Estos foron os da capa alfa omega. O premio de literatura foi para a policía de Irlanda, ou An Garda Síochána, por escribir e presentar máis de 50 multas o conductor con máis infraccións do país, Prawo Jazdy, que en polaco significa carné de conducir. Moi ben. É dicir, o sea, que nas multas eles poñían o nome, en vez de poñer o nome do infractor, poñían carnet de conducir, claro, en polaco. A DGT de Polonia tivo que pagar unha pasta a Irlanda. Que increíble. Bueno, en saúde pública o premio foi para unhas mulleres de Chicago, Estados Unidos, por inventar un sostén que en caso de emerxencia pode convertirse rápidamente nun par de máscaras de gas, ou para a portadora do sostén e para outra alguén próximo a ela. Isto foi un éxito de ventas na Alemania nazi. En matemáticas o premio foi para Gideon Gono, gobernador de Zimbabwe Reserve Bank, por darlle a xente un sinxelo e cotián método para lidiar con gran rango de números dos máis pequenos aos máis grandes ao facer que o seu banco emita billetes que van desde o céntimo de dólar ata 100 billóns de dólares. Moi práctico. Están acabando con Amazonas. Para ir a mercar unha barra de pan cun billete de 100 billóns de dólares... Pode ser moi práctico. Podes comprar o país enteiro. Por último, o premio de bioloxía foi para Fumia Kitaguchi, Song Wofu e Zhang Wanglei da Kitasato University Graduate School of Medical Sciences en Sagamihara, Xapón. Aí vou meu de Erasmus para o ano que ven. Aí exactamente, non ha dado ni nada. Mira que sonan todos igual, sí, a Sagamihara. Ah, bueno. Foi para esta xente por demostrar que a masa dos residuos de cociña pode reducirse en máis dun 90% utilizando bacterias extraídas das feces de pandas xigantes. Señora, compre un panda xigante para a súa casa. O que non pode faltar nun hogar chinelo, bueno, xaponés neste caso. Antes de seguir con galardóns a intelixencia, imos poñer un pouco de música. C'est KOM et la haine. Bouche court de bing sur la scène, white qui t'engraine. Si ça pose un problème, toi t'es j'l'aime. Je n'attends pas ça à toi, oh man, je ne me couche pas. Pourquoi tu déguises comme un petit soldat? Ne joue pas la caïra, surtout pas la lotte. Je n'aime pas ton style, allez bouge, bouge de là. C'est que comme la réalité, malgré tout, on reste hardcore. J'ai dû canaliser marathon, dû faire des efforts. On balance du son qui met tout le monde d'accord. De bing passe à l'action et viens ma chauffe le dance floor. Boom, bye bye, shoot, les risques de la carte, toujours plus rough. Si tu ne connais pas, écoute ça. Boom, bye bye, ton son est mort, demi ça mène pour faire ta teuf. Je suis de la carte, toujours plus rough. Si tu ne connais pas, écoute ça. Bon, bye, bye, ton son est mal à l'émis, ça mène pour faire ta top. Yo, yo, yo, tu ne me donnes que de la vibe pour cette vie-là. Notre musique, notre flow, c'est notre mine qui remet ça. Montre la barre du tempo, c'est le son qui te jugera. Chez nous, pas de mégalos, juste des lyrics païens. Moi, je reste tranquille, je ne vais pas finir dans un asile. Pour une fois, trop de gens, des gens, des fils, faut que je reste conscient. Qu'il est bon de péter les plans de temps en temps. Sur la musique, sans pour autant qu'il y ait mal d'or. Nous ne sommes des hommes. Oui, ça se passe comme ça, sous le son sans gangsta. Bouge un peu ton corps, conscience sur tes pas. Yeah, yeah, yeah, balance-toi sur le son. Yeah, yeah, yeah, il n'y a pas de raison. Yeah, yeah, yeah, amuse-toi sans façon. Yeah, yeah, yeah, non, non. Boom, bye, bye, je suis le rickstop de la carte, toujours plus rough. Si tu ne connais pas, écoute ça. Boom, bye, bye, ton son est mort dans les mises à main pour faire ta teuf. Si ça te gâte, écoute un peu. Boom, bye, bye, je suis le rickstop de la carte, toujours plus rough. Si tu ne connais pas, écoute ça. Again, boom, bye, bye, ton son est mort dans les mises à main pour faire ta teuf. Vas-y, oui, dream, vas-y, bouge ton bilbine. Lève ta main et tes jambes, sur notre tour, monte à la cime. C'est ma dream, team, comme Duncan, appelle-moi team. Je donne toutes mes lyrics, c'est toute l'équipe à l'usine, sans moi, tracing. Hey, pas d'histoire de bling bling. Quand je fais ça, mon business est toujours clean, I say you stink. Fatting, beating, lighting, allégaling. Comme ça, c'est dans les sons que j'ai fait mes premières lignes. J'ai bien plus de farce, boy, que tu l'imagines. On sonde sur la scène, mais jamais sur ta compile. Si tu veux nous trouver, va plutôt lire des fanzines. Sur les routes toute l'année, mais jamais dans les magazines. On fait du gros son pour se sentir. Du spleen. Malgré ce qu'ils vont subir, tous les gens voyons reste dignes. Pas d'un piscine, plein de putains sont string. Ma foi dans la musique est bien plus grosse que ma. Boom, bye, bye, je suis une rixe, dis la carte, toujours plus rough. Si tu ne connais pas, écoute ça. Boom, bye, bye, ton son est mort dans les mix, amène pour faire la teuf. Si ça tient, t'écoutes pas. Boom, bye, bye, je suis une rixe, dis la carte, toujours plus rough. Si tu ne connais pas, écoute ça. Yeah, boom, bye, bye, ton son est mort dans les mix, amène pour faire la teuf. Si ça tient, t'écoutes pas. Passe le mic, passe le mic, passe le mic, ding, ding. Passe le mic, passe le mic, passe le mic, ding, ding. Passe le mic, passe le mic, passe le mic, ding ding. Passe le mic, passe le mic, passe le mic, ding ding. Ding ding, ding ding. How you mean? Oh. Esto que escoitábamos era Dubbing Corporation, es o tema bla bla. Este é un grupo de reggae francés da cidade de Saint-Étienne que mestura reggae, dub, ska, dancehall, hip-hop e o que lle deas e cantan tamén en francés, inglés, árabe e outras linguas. Os tíos polifacéticos e políglotas. Moito, además van bastante ben. Este tema, bla bla, está no seu segundo álbume, Danle de Koch, que é do ano 2005. E continuamos co... cos nosos premios que premian a estupidez humana, porque se hai xente que fai estupideces, tamén teñen o seu dereito a levarse premios. Desta vez imos falar sobre os premios Stella, uns premios que se dan anualmente en Estados Unidos para pôr en evidencia o seu ridículo sistema legal. Estes premios honran a Stella Liebeck, a cal, en 1992, a idade de 79 anos, sufriu un accidente nun McDonald's ao caerlle por riba o café, producíndolle diversas queimaduras de consideración. Por isto, foi indemnizada pola multinacional estadounidense con 2,9 millóns de dólares. Dende entón, nas cuncas de café, advírtese de que o contido está moi quente e do seu perigo. Dende entón, tamén se lle outorga un premio de carácter anual a eses casos difíciles de entender. Comezamos cos de xaneiro de 2000, nos que Kathleen Robertson, de Austin, Texas, foi indemnizada con 780.000 dólares por un xurado tras romper un nocello despois de tropezar e caer por culpa dun neno que estaba a correr nunha tenda de cociñas. Os donos da tenda sorprendéronse ao ser obrigados a pagar a dita cantidade, máis aínda ao saber que o neno que tan mal se comportou era o propio fillo da señora Robertson. Isto é mellor que axuda ao neno de Zapatero esta que te dan. Ostras. En xuño de 98 sucedeu o caso de Carol Truman de Los Ángeles. A temprana idade de 19 anos gañou 74.000 dólares e os gastos médicos, que ali son unha pasta, cando o seu veciño pasou por riba da súa man co coche. Carl Truman aparentemente non se deu de conta de que había alguén ao volante do coche cando se puxo a roubarlle os tapacubos. Que así son os yanquis. Manda caralho, é incrible. Bueno, continuamos que en outubro de 1998 Terence Dixon, de Bristol, Pensilvania, estaba a abandonar unha casa xusto despois de acabar de roubala e decidiu sair polo garaxe. Non foi quen de sair pola porta do garaxe porque estaba rota e ao tentar volver á casa deuse conta de que a porta que conectaba ambas as estancias era dun único sentido e non podía nin sair nin volver cara atrás. A familia estaba de vacacións e o señor Dixon atopouse encerrado no garaxe durante nada menos que 8 días. Para sobrevivir, fixo a base de Pepsi e un enorme saco de comida para cans que atopou por ali ciscado. Bueno, non é moi distinta da dieta típica estadounidense. Sí, igual de maior calidade incluso. Entón, este tal Terence Dixon denunciou ao dono da casa polos danos morais sufridos por aquel incidente e o xurado accedeu a situar a indemnización do propietario ao ladrón en nada máis e nada menos que medio millón de dólares. Home, por comer comida de canta tamén os pagaba, Non me parece mal. Bueno, non sei, un medio millón de dólares. Sí, pareceme. E en decembro do 97... Cara Walton, de Claymont, Delaware, denunciou con éxito o propietario dun pub nocturno desa cidade cando ela se caeu dende a xanela do baño Chan e rompeu os dentes contra o sol. Isto correu mentre a susodita tentaba colarse pola ventana para non pagar a conta, que era de 3,50 dólares, que ven sendo uns 3 euros. O mítico Simpa que lle chamamos aquí. Sí, pero un pouco máis rebuscado, fuxindo sí. Pola ventana. Pero bueno, saiu yo ben, porque o propietario do pub tivo que pagarlle 12.000 dólares e os gastos dentais. E seguro que a conta non a tuvo que pagar. Bueno, a próxima semana contaremos con máis disparates norteamericanos, como os que acabamos de contar dos premios Stella. E ahora vamos con un pouco de música, o que vai sonar ahora, é Barrington Levy, a súa canción Here I Come. To come, Rosie, tell me to come. So she didn't have a daughter, she did have a son. She said the lift doesn't work, run up the stairs and come. And if you don't come quick, you're not gonna know that son. So I grab a bunch of rose and I started to run. Here I come, whoa. 2 months later, she said, come and get your son, cause I don't want your baby to come tie me down. Now because you are old and I am young, Yes, while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down, should live at the diddly woodly diddly whoa. Swing, I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. Yes, I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. When you go to Volcano, it's like a stage show. You have man that sing DJ. She didn't have a daughter, she did have a son. She said the lift doesn't run, run up the stairs and come. And if you don't come quick, you're not gonna see your son. So I grab a bunch of rows and I started to run. Here I come, whoa. 2 months later, she said, come and get your son. Cause I don't want your baby to come tie me down. Cause you are old and I am young. Just while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down. Extra size, extra size, extra size than size way. Extra broad, extra broad, extra broader than Broadway. And the intercom Rosie tell me to come. That she didn't have a daughter, she did have a son. Here I come. Shoodly waddle diddle waddle diddle whoa. Swing, cause I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. She didn't have a daughter, she did have a son. She said the lift doesn't work, run up the stairs and come. Cause if you don't come quick, you're not gonna see your son. So I grab a bunch of roses and I started to run. Here I come, here I come. 2 months later, she said, come and get your son. Cause I don't want your baby to come tie me down. That cause you are old and I am young, young. Yes, while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down, should live up. Cause I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. Chilly wop, chilly wop, chilly wop, chilly wop, chilly wop, chilly wop, chilly wop, chilly wop, chilly wop, over the ocean and over the sea. All of the girls, them are o que sonaba, como ben dixen antes da música, era Here I Come, do artista xamaicano Barrington Levy. Todo un clásico, autor de reggae, un dos pais do dancehall, en activo dende os anos 70. Esta canción dá título ao álbum Here I Come, data do ano 1985. Hoxe temos connosco a un invitado moi especial que todos coñecemos e nos alegrou a vida durante moitos anos. Falamos de Pelegrín, o símbolo do Camiño de Santiago dende Xacobeo do 93. Que hai, Pelegrín? Bueno, moi boas tardes. Sabemos que co seu corpo triangular, a súa cabeza azul e fendida polo medio, Pelegrín foi símbolo de progreso económico e social de Galicia. Pero unha decisión gubernamental que apunta a conspiración afastouno da Consellería de Turismo e o despediron alegando que era unha mascota obsoleta, caduca, marchita. Entón, caeu unha droga e a súa vida púxose costa arriba. Chegou ao cárcere, a rehabilitación... Pero, para que dicir máis, se o temos connosco, contanos, Pelegrín, cal é a túa historia? Bueno, pois a min contratáronme aló pro Xacobeo 93. Bueno, en teoría metíanme na xunta con contrato fijo, sabes, como funcionario. E hostia, de puta madre que me fixen famoso así, de gratis. As rapazas pejábanse a min como se fose un pin, píllalo. Non veses como triunfaba, Tiño un chalé alón con barro, joder, todo mundo tiña un pin meu ali colgado na chaqueta. Aquelo da fama, era terrible. Telo todo na man, o mundo aos teus pés. Viches a de Tony Montana? Min. Pois sí, igualiño, claro, non controlas unha puta mierda. Como fixaches para meterte neste privilexiado mundo das mascotas? Bueno, o primeiro que tiven que facer foi ir ao ciclo superior de mascotismo, ali que está en Barcelona, no ano 89, creo, non sei, xa non me acordo, eses anos teños borrosos. Entre clase e clase, pois coñecín a Curro e a Kobe, sabes, acordaste dos macacos estos? Pois sí, eso, pois mira que estaban trallados, meu, eso era locura pura e dura. Sempre íamos de festa ali, conocíanos todos os jaritos, puticlús, a la veña, sempre acabábamos mexando nas obras da Sagrada Familia. Pff, que pilladura de anos, mima, que locura juventud. Eses foron os meus comezos, sabes, mexaba, era os meus comezos de mexar en riba de igrexas, sabes a catedral pola parte de Platerías? Eso que está así todo como sí. Churrigresco. Sí, fuá, corroído, sí. Bueno, lembro que en primeiro de mascotismo deume clases o Naranjito. Caray, non me digas. Naranjito, que agora tedes aí, coas molenas fumando puros, dirixindo unha guerrilla en Honduras, coa súa armada de froitas e hortalizas. Cualtemaltecas. Se sabía que ese tipo iba a ser algo grande. E vi eso, saquei o título e fun de cabeza para Ibiza con Curro, queimadísimo de meterse ata o suavizante en Sevilla, e Kobe, que se fixera de ouro cunha plantación ali de marihuana buenísima en Cornellá. Ali foi cando lle deu a malísima de tanto meterse farla polos ollos. Foron os millores 10 días de miña miserable vida. E a lo que iba, que despois de Ibiza volvín a Galicia e metíme no casting que organizaba a Xunta. Bailei, cantei, toquei unha muñeira e dixeronme que me chamarían. Eu estaba a saída, estaba o Fraga, que daquela era o presi, creo, que era o presidente do mundo ou algo así. Sóname que presidiu Galicia durante uns anos. Un señor así que parece un dinosaurio, pois pues ese mismo. Tal cual. Sí, estaba falando coa tele, sí. O tipo, o presidente, viume, repasoume dos triángulos ata o cabezón e miroume os ollos. Unha mirada. Tiño uns ollos profundos e negros, negros. Como se ese home houvese visto o mundo cambiar durante os seus ollos durante siglos, meu. Ese parece tipo, un pouco exagerado, non? Bueno, pero ese tipo metí miedo, eh. Nese instante, suben que eu era grande. Que ia ter a todos a lamerme o rabo. Todos eses politicuchos de merda ian comer das miñas mans. Motiveime muchísimo, muchísimo, vime arriba aí. O día seguinte foi cando chamaronme e dixeronme que sí, que iban a quedar comigo e outros 4 gatos para decirse por unha mascota, como se fuera a final de Operación Triunfo, sabes? E mi má, que panda de mamalóns habían pillado, tío. Todos feos como unha patada nos dentes. Mima, eu lles facía sombra e eles sabían, no? Total, que lles saiu un numerito como o cu. Eu, que estaba hinchadísimo de orgullo, De coca. De coca tamén, bueno, tamén tiñes que dicilo, non? Sempre metendo o dedo na llaga. Bueno, perdona, pero pues, atenémonos a fontes fiables. Bueno, pois fixe unha performance da miña vida. Quedaron todos abraiados, aí que ca boca aberta todos. E despois dos aplastos fui subindo no mundiño igual que te subes speed. Que fino teu humor, Pelegrín. Bueno, ti estiveches unha vez no cumio. Contame, como foi a túa caída, se non ofensa, chamalo así? Bueno, todo empezou a ir mal alá no Xacobeu de 2004. Eu xa non era tan popular e a miña figura xa non se levaba. Eu notaba que me estaban facéndome o vacío. Xa non me chamaban para tomar ningunhas cañas, non me invitaban a farlopa nos baños de Maicar, nada, unha puta mierda. Entón comezou o desfase. Que si sair só de martes a sábado, de sábado a martes, unha rellita por aquí, unha clecha por alá, un fogo por acolá, chegas ás bodas da tua tía e pillas cuarto de quilo e todos te miren como se fases un drogadito, despreciándote, como se foran eles millores, que se pensan. E nada, buscando emocións fuertes, pois vin o primeiro, veo o primeiro pico, o segundo e ala, perdidiño de todo. E justo me dicen que non me van renovar, e dali xa pa baixo. Quedei no paro, non tiña chollo, non tiña un can, fundo todo o que tiña en jaco, ainda por riba vai a Pelegrina e déixame, en fin, todo ao revés, meu. Outro día me terás que contar o de Pelegrina. Pero bueno, Seiches... Esa es una guarra. Hombre, pobre Pellegrina, no sé. Nada, no se merece ni falar de ella. Bueno, entonces dejaremos ese tema. Contanos aparte, si quieres. Aparte, yo de mi vida privada no te hablo, te dije que no te iba a hablar, ¿eh? Bueno, disculpa, luego falamos después del programa. Contame entonces, yo sé que tú estuviste en la cárcel, que seiches ahí 2 meses, do presidio de Teixeiro. ¿Qué fue lo que te llevó allí? Bueno, pues fue un día que estaba pelado de pasta, todo monado, y una tarde por Cervantes. No era por Cervantes, coño, ya no me acuerdo, ese día fue muy chungo ese día. Y bueno, como era jueves y los jueves abren los bancos, pues bueno, pensé que no sería moita cosa robar un. Y el primero que topé fue un caja Extremadura, allí cae en Porriño, ¿sabes dónde te digo? Ah, bueno, sí, ese, pues la vuelta de esquinas. Pues, y me metí en cochirla en la mano y grité, ¡quieto todo el mundo! Así como Tejero, ¿sabes? bueno, la verdad que tan mala suerte tuve que había unos geos dentro renovando la cartilla y dieron unas hostias como vicas, meu. Y ala, ainda por arriba de las hostias, 3 años por trullo. Ah, culpa de la sociedad, de la brutalidad policial. Puto sistema, tío, estános jodiendo el sistema. Bueno, contanos, dura la vida no cárcere para un personaje triangular. Es que nunca te terminas de integrar en ningún grupo, ¿sabes? Los chicanos, que si tengan cabeza desproporcionada deforme. Los irmáns, que si son azul. Los moros, que si jalufes, no sé qué. Los nacionalistas, que si era un símbolo imperialista. Pero lo único que me quería en la Chirona era para agarrarme de la cabeza y usarme de punzón en las duchas. Unas risas, meo. O carallo, tío, que o único amigo que tiña era Rodríguez Menéndez. Mando desde aquí, quiero aprovechar el momento para mandarle un saludo. Cuídate, hermano, que tengas mucha suerte. Pues mandamos un saludo a Rodríguez Menéndez. También, hablando de centros penitenciarios, vamos a mandar otro saludo de nuestra parte, del equipo de Xoubas, para los presidiarios de Alcalameco, que nos mandaron una carta escrita en sangre diciendo que no se perdían una sola entrega de Xoubas y que nos siguen desde la primera transmisión. También nos dicen que nuestras voces son muy sexys, gracias por lo piropo, y que estarían encantados de hacernos una visita al estudio. Así que cuando queirades, muchas gracias, internos de Bloque 7. No vos pasedes cos gardas no próximo motín, imos facer unha pequena pausa na entrevista para poñer un pouco de música da man de James Brown. Sona Papa's Got a Brand New Bag do famosísimo e recoñecidísimo pai do funk James Brown, que tamén era coñecido como Soul Brother Number One, Mr. Dynamite, The Hardest Working Man in Show Business ou o Minister of the New Super Heavy Funk, o meu preferido, sen dúbida. Esta canción, unha das miñas debilidades musicais, é do seu single do ano 1965. E continuamos coa nosa entrevista con Pelegrín. Eso, Pelegrín, dinos que opinas dende a túa experiencia, así cambiando un pouco de tema, para deixar a túa tormentosa vida a un lado. Sí, mejor, porque me estaba poniendo ya triste e todo. Do gran número de mascotas que xurdiron últimamente, como Rizo ou Rizo dos Seguros ou Flubi da Expo de Zaragoza. Eses, mire. O Rizo ese de merda voulle dar cando pille. Oíste, Rizo, mamalón, navállate, mátate, me cago. Perdoa que vaise má cabeza, pero que o porco picudo ese débeme cigarros dende o trullo ali, tío, roubábamos, íbamos a celda aí a collermos cigarros, mamón. Un pouco de tranquilidade, non ven mal. Xa xos daremos contas. E outro, o Flubi ese, ese é un pijo do carallo que non me chista nada. Sabes, están todos estos a acabar coarte de ser mascotas. Capureza da bella escola, sabes? Aí o clásico estáse perdendo, non sabes? Xa non hai nada, tío. Xa non quedan tíos como a min ou como o bicho, o colega este. Joder, como era este? Misha o Gauchito, World Cup Willy, Waldi, Judori, Striker. O feo. Easy, Pike. Atena e Pebos, Beibei, Jinglin, Juan, Jinjin, Nini. Que va, esos son moi novos, tío. Ah, o Xiao, o Xiao, do Mundial de Fútbol de Italia. Vale. Ese onde o tiñas, que era un montón de bandeiras italianas cosidas con forma de persoa, foi o que lle ensinou a ir de putas a Berlusconi, meu. Ah, igual non sabía ese, mira se era listo, o fulano, Tan listo que pillou así de Milán. Ay, foi a putada. Pobriño. Ay, xa non quedan mascotas como esas, Agora son todos os niñatos saídos de colexios privados, familias ricas, co seu coche, co súa... Puro pijerío. Os niños de papá que non teñen nin idea de que romperse o cu para gañar o pan. Se deron unhas hostias a tempo como nos facían antes a nós, estás perdendo toda a educación, non hai espírito ningún de ser mascota. Bueno, seguro que o gremio de mascotas o fallo o mellor que pode. Ainda nos quedan moitos seres entrañables por odiar, créeme. Tes algún proxecto en mente para reivindicar este estilo antigo das mascotas? Tiña pensado reunirme cuns colegas en frente do Marexada a vender os meus pins para que a peña os compre e se poñan de moda iso da nostalgia, sabes? Que agora está moi de moda isto de revivir os 80 e os 90 entre o chavalada. Pues mira, pode ser unha nova onda entre a xuventude, levar un pin de Pelegrín. Sí, joder, agora vou arruinar a esos marulos que me botaron á calle facéndolle esa competencia. Van flipar, vou facer un xacobeo paralelo. Vou esculpir na cara e vou esqueimar as pelotas e chino. É que ves, venome. Bueno, pero hai que manter un pouco a tranquilidade. Para que te relaxes un pouco, creo que imos acabar coa entrevista. Moitas gracias por estar hoxe conosco, Pelegrín. Que che vaya ben e ánimo co teu proxecto. Nah, gracias a vosotros. Espera, e donde pillo os gramos? A saída está o dono coa bolsiña. Uau, só desde puta madre, tío, xa ata logo. Aí tes a porta, abur, lisca, federento. Un piti non ten aire, non? Nada, home, nada. Adiós, Pelegrín, e imos con máis música. A todo el inmigrante lo va a escuchar. ¡Wow! We can tell each other to each and everyone. ¡Vaya! No tomo, te tomo café, mi amor. Yo como arepa y pabellón. Con mi zumba machuco el inglés when I talk. I'm a Venezuelan in New York. Me despido por Roosevelt Avenue. Si los modales hacen al hombre, entonces es el héroe of today. Y como un hombre sufrir la ignorancia y reír. Be yourself, que no importa what they say. Oh, I'm an alien, I'm a illegal alien, emigrante ilegal en New York. Oh, I'm an alien, I'm a illegal alien, emigrante ilegal en New York. Woo! Pero mira, lleva ya, mírame tu H, ay, lleva ya que está presente, ay, lleva ya, mírame tu H, que la cosa está jodida en la calle, en Nueva York, la cosa está Escoitábamos aquí a King Chang'o con esta versión do coñecido e mil veces versionado tema Englishman in New York de Sting and the Police, todo un clásico. King Chang'o naceu da man de Blanquito Man, valga a redundancia, un venezolano emigrado a Nova York e diversos integrantes latinos e norteamericanos que son capaces de dar a luz todo un crisol de fusións de diferentes estilos latinoamericanos, caribeños, e tamén ás veces incluso con trip hop ou drum and bass. Este tema está nun álbum de recopilación chamado Outlandos de Américas, a Rock en Español Tribute to the Police, que inclúe temas de The Police versionados por grupos de rock latino. E imos dar a benvida a nosa compañera Raquel, que nos traerá a nova edición da súa sección sobre sexo, Bukake. Boas tardes. Hoxe na sección Bukake falaremos dun tema que preocupa a todos os homes. Ei, ei. Ostras, Pelegrín, tío. Que se me olvidou o mechero, tío. Que se me olvidou o mechero, non o biches por aí, tío. Bueno, pero non se entra nun estudio cando se está a gravar un programa, xa, tío. Xa, bueno, pero é que fai moito frío, deixadesme quedarme un pouquiño aquí, tío, que non teño onde ir. Bueno, home, na bueno, sección buca non, que falamos de sexo para todas as especies. Non me sae o bus hasta Zarramacedo hasta as 9:30, tío. Bueno. Non sei que facer, porfa, que vos vale, costa. Pues podes meña quedar, queda, pero estate caladiño, tranquiliño, vale? Bueno, está vale, porto moi bueno, ben. Seguro que tes algo que aportar. Deixemos bueno, continuar a dama. Moitas gracias. Non te interrompo máis. Podes proseguir. Un bico. Hoxe na sección Bukake falaremos dun tema que preocupa a todos os homes e claro está tamén as mulleres e mascotas. O tamaño. O tamaño importa? Vos que diríades, rapaces? Importa? Sí, bueno, sí, bueno, depende, non sei. Eu que estou pensando no trololo e non podo normal, pensar agora en normal, sexo. A mí tamén me abruma. Pero bueno, se os que nos escoitades estades acomplexados pola dimensión do voso aparato, aquí van algunhas medias da medida do pene en cada país que demostran que a cousa está bastante repartida polo mundo. Comezaremos cos nosos ben queridos veciños do outro lado dos Pirineos. Perdón, dos Pireneos. Ai, que malamente tes. Váseme, váseme. A media ali é de 16 centímetros, como ides. Malditos franceses, nen. Malditos gabachos, sempre por arriba, tirando a fruta, tendo máis grande. Que guai son, sempre tiene que quedar de mejores, tío. É que os franceses son moito franceses, eh. Pero bueno, aínda así, en Alemania e en Italia non lles anda moi lonxe, porque teñen uns 14,5 e 15 centímetros, respectivamente, de media. Eu, sabendo isto de antemano, houbera programado as miñas vacacións de verán para Benidorm, para ver se me ligaba un deses guiris de medias e chancretas con esas fazulas vermellas. Mira, hasta pues, me parecen sexys. Hombre, eu só por non ver iso prefiro uns centímetros de menos, Non sei ti, ai, non sei, un pouco perversa. Esas personas dan moita grima. Pero, bueno, claro, a min apetecíame ver algo de mundo e decidín comprar uns billetes para a India, onde a medida nacional É de 10,2 centímetros como media. Así que, a ver, hay algo que falla. Sí, vai fallar, así que ou fago escala en Benidorm e rapto un alemán chamuscado, ou paso o mes de agosto a dúas velas. Pois menos mal que non fuches a Corea, porque ali ainda é peor, sabes? Que a media de 9,6 centímetros. O sea, polo menos na India, con todos os brazos eses que ten Vishnu, pues malo será que non che faga algo interesante. Xa, bueno, pero é que, que queres? Eu estou afeita aos 14 centímetros españóis e estou moi contenta. Por certo, que sepades que os americanos que se van tanto de guais e de reis do mambo teñen un centímetro menos de media que a vos. Que se jodan os yanquis, hombre. Que son moi guais. Es que, y eso que hay muchos negros, ¿eh? Seguro que en que se la fixeron antes de que subiese Obama o poder. Ah, sí. Ahora entiendo que ya deran o Premio Nobel de Paz. En fin, ya que estamos hablando de estas cosas, voy a preguntar, aproveitar y preguntarle a Mr. Pellegrín, que entró así de sopetón de nuevo no programa, o nos invitó especial de tarde, si se considera contento co tamaño de su pene. ¿Qué di, Pellegrín? Bueno, no diseño, pues no aparecía pilila alguna. Así que un dos meus pés fai a veces de que na radio creo que queda mal decir taco. Sí, ¿no? Mellor órgano reproductor. Sí, mellor. Bueno, entón é unha pregunta un tanto delicada, así que máis que tamaño aquí o que ven contando é a forma. Que, por certo, vexo ya un pouco angulosa así por debaixo da mesa. Pero bueno, a Pellegrina estaba contenta, non? Cando estás con ela. Amén. Nunca se queixou, imagina que tes o instrumento do tamaño do teu pé e con esquinas punzantes. Estás ben, Pellegrín? Arre, carallo, se estaba satisfeito. Bueno, ela en media Coruña. Ai, todo feito un rompecorazóns, así me gusta, practicando por todas as esquinas. Bueno, pero mellor non pregunto máis o noso invitado porque vexo que nos estamos metendo un pouco no terreo, no terreo das parafilias. Que ainda que é o meu tema preferido, trataremos o outro día e non quero adiantarme os acontecimentos. En fin, que como conclusión, só queda dicir que o importante non é o tamaño, nin a forma, no caso de Pellegrín, senón as ganas e a imaginación que lle poñades. Bueno, como último recurso para os máis acomplexados está a Jess Stender, a salvación para os tamaños máis ridículos. Eu ainda non provei tal cousa coa miña parella, pero bueno, é un... Vou dedicar... Casi prefiro absterme a meter o aparato nun becho desos. Sí. Eu só vou dicir unha cousa. A mí me gustan grandes. Bueno, xa que estamos falando desto, vou mandar un consellinho para as mulleres que nos escoitan. Cando faledes do membro do vosso compañeiro sexual de turno, que nin se vos ocorra dicir diante del burradas como «Oh, que cousiña» ou «Que monada». Non, porque iso pode ser ata peor que finxir un orgasmo, o que non está nada ben. E bueno, non teño máis que engadir. Ata aquí a sección máis porca de Xouvas. E gustaríame que nos mandarades, por certo, o correo algunhas das vosas anécdotas sexuais máis desastrosas, porque a seguinte edición será un pequeno ranking do que no idioma técnico dos sexólogos coñecemos como MCF, os mátame camión do fornicio. Espero que non vos cortedes, porque prometo absoluto anonimato, de verdade. Un bico, se de moi malo, se practica de moito. Moitas gracias, Raquel. Agora, para seguir co este ambiente quente, imos escoitar un tema que se chama Hot. Stop, cause I'm killing them. Let me holler at the DJ. Come on, DJ, put the record on the replay. Don't you see how I'm flipping through the booty? Every time you play this record, smell like cash. Follow them, screaming like a coupe. Listen, you know, move my nigga like a hoochie. But I made us say this for whatever you say. Because you know I'm too cool for you anyway. I'm just a bad bitch, if you ask miss. I'ma keep talking shit till you get this. I'ma bust up in a club with no guest list. Them other artists, I keep them all restless. I don't French kiss unless you 50 Cent. Never club, we can share. I'm like the president. Say I'm doing so I don't care. It's irrelevant. I'm heaven sent. Now watch how I do this. Oh, I'm really, really hot. Every time my record is dropped, radio says I won't stop. Cause I'm killing them. I'm really, really hot. Every time my record. was shook when I come out. My album hit hard when I roll out. Y'all records make a play when I throw them out. And that's no doubt. See, I rock bell, fly tail, and cool as if it tells. Baby, can't you tell? I lick my lips like a pale ale. And I'm doing it and doing it and doing it well. Straight to the hotel. I'm telling a bit, so boy, you get no tell. Kiss, kiss, and still you get nowhere. Just two blue balls down in your underwear. I play unfair. I'm a hot gal. Hot cars and stars and strip bars. It ain't hot if I'm not there. I'm a true player. You can find me up in any record store. Hurry up and get chill. I'm really, really hot. Every time my records drop, radio says I won't stop. Cause I'm killing them. Chest, my sweat. Show the DJs how I shake my breasts. Jiggle, jiggle, dangle. Watch how my booty is dangle. I do a 1-2 step. Stop! No, I ain't done yet. Everybody in the club go to work. Tight jeans, crop shirt, short skirts. I'ma rock to the beat till it hurt. I'ma drop it on the street, yeah, you heard. Haters, I flip the bird. Got guns, so what? I ain't scared. I came to boogie and swerve. Hang line, folk, that's my word. Que chega vos vosos ouvidos a través da 107.9 de Radio Calimera era Hot, o tema de Ratatat, unha versión da unha canción feita que versiona unha canción da rapeira norteamericana Missy Elliott. Este grupo, Ratatat, son un innovador dúo neoyorquino que se dedica a facer música electrónica e que usan só unha guitarra eléctrica e sintetizadores. Colaboraron ao longo da súa existencia con artistas do mundo do hip-hop como a Kanye West ou Dizzy Rascal e tamén doutros estilos como os indies MGMT MGMT MGMT tamén, pero bueno, quen xebre eres. Este é un, como ben dixen antes, un tema que remix, que fai un remix da rapeira estadounidense Missy Elliott pertencente ao álbum de Ratatat, Ratatat Mixtape Volumen 1 do ano 2004. Para continuar cunha sección que por petición popular nos temos que recuperar aquí nas nosas showbas, vamos a falar de novo do cine bizarro, unha sección da que nos pedían que volvéramos a facer, unha sección na que repasaremos os títulos máis horripilantes e as creacións máis esperpénticas do mundo do sétima arte, xeralmente marcados en torno ao cine de serie B. Pois imos coa primeira, todo un pepinazo, que é Santa Claus conquista os marcianos, wow, do ano 1964. Esta é considerada unha das peores películas da historia. Non me estrana. A mí me apaixoume, encantoume, é unha fábrica de sentimentos aquelo, xa lle gustaría a Kubrick ou a Antonioni facer maravillas así. Bueno, consiste en que chega o Nadal e os marcianos sinten que algo raro pasa, porque os seus churumbeles só queren ver a televisión terráquea. E, para evitalo, o gurú dos marcianos dilles que teñen que levar a Santa Claus a Marte. Que malvados son. Entón, bueno, non son tan malos porque secuestran sen violencia. Por lo menos veñen de bo rollo. Claro que sí, pero tamén levan a dous críos que pasaban por ali e os levan pa Marte a todos, que un Marte así bastante de cartón pedra. E ali Santa Claus lles ensina a rir porque non coñecían a risa, ollo, e pon os felices marcianos, que parecía que iban postos de algo que non quero saber o que é, a traballar para el. Polvo lunar. Vai ser eso. Nace así a primeira sucursal clandestina de escravización de Papá Noel en Marte. Maldito imperialismo yanqui. Ata en Marte están. Eu creo que toda esta película é un símbolo do imperialismo, non? Levan o bo rollo os países de fora, e os outros están felices traballando por os Estados Unidos. Pero países de fora ou extraplanetariamente tamén. Chegará o día en que isto sexa verdade. Pero non vos preocupedes, porque Santa Claus chegará a tempo para a noite de Nadal. Home, non podía ser de outra forma. O gordo do que vai de vermello nunca falla. Continuamos coa película Robot Monster, de 1953. Esta película trata sobre que un alienígena malvado chamado Ro-Man destruiu a toda a humanidade na Terra co seu rayo da morte, o Calcinator. Curraron o nome, eh? Sí, sí, sí. Os superviventes son unha familia de cinco: un científico e dous axudantes do científico que non aparecen na película, pero están nunha plataforma espacial en órbita que leva un escuadrón de soldados humanos e non sabemos tampouco que pasa con eles ao longo da película. Onde están cando máis ellos necesitan? Estes oito superviventes desenvolveron unha inmunidade ao rayo da morte como efecto secundario dun suero antibiótico desenvolvido polo científico. Así, claro, por que risas. Ro-Man. Encantame o nome. Ro-Man. É precioso, a min. non hai palabras para describir isto, que é incrible. Bueno, pois Ro-Man ten que destruir a estes superviventes para que a súa invasión da Terra este completa. Pero vese desviado da súa misión despois de desenvolver unha atracción cara a Alice, a filla maior da familia. Ata os monstros teñen a súa parte bondadosa. Os seus sentimentos, claro. Polo tanto, despois de enamorarse de Alice, rexeita eliminala, forzando ao gran guía, dirixente dos alienígenas, a rematar personalmente a tarefa. Finalmente, o mozo novo aparentemente esperta, revelando que o filme enteiro era presumiblemente un soño deste neno. Eu pido un aplauso para este final, que merece, vamos, unha dedicatoria en Hollywood polo menos. Final aos resines, ao máis puro estilo Los Serrano. Pero o máis chocante da película probablemente sexa que o monstro, Ro-Man, sei que che encanta o nome, Bruno, sí, sexa un gorila, este extraterrestre é un gorila cunha escafandra en lugar de cabeza. A lenda conta que o fixeron así porque non lles daba o presuposto para mercar unha máscara de gorila, entón tiveron que conformarse só co traxe e colocar unha escafandra en lugar de cabeza. Primero, igual ten máis pinta de mouse. Bueno, non, a verdade que non. O sea, vendo escenas desta película, daste de conta de que o presuposto era menor ou igual a cero. De feito, creo que tiveron que pagar para que lles deixaran facer esta película. O seguinte enxendro que temos é A momia azteca contra o robot humano, de 1965. Consiste nun científico tolo que construí un robot para roubar un enorme tesouro azteca dunha tumba que por centos de anos, incluso dúcias, foi custodiada por unha momia de aspecto bastante desagradable. Non coñezo momias que non teñan un aspecto desagradable. Non se iba a dicir fraga, pero si sí, é bastante desagradable. Ah, sí. Bueno, antes de que esta trama se leve a cabo, o Dr. Almada, o protagonista da película, convida a uns colegas seus a súa casa e lles conta a historia das anteriores dúas películas da saga, A momia azteca e A maldición da momia azteca, ambas rodadas o mesmo ano. E para o que el toma case metade da película. Un tipo moi listo. Perfecto. Contas yo que pasou nas anteriores, así quitaste do medio unha película. Perfecto. Igual lo do marketing non o leva moi ben este. Non sei o si vende eso. Bueno, se a xente segue vendo as cousas que ve esta televisión como está, será por algo. Eu creo que podría denunciarse a si mesmo por plaxo. Sí. Continuamos con Xanadú, a película Xanadú, de 1980, que é un musical no que as musas gregas encárnanse na Terra para inspirar os homes. Ata aquí, certamente normal. Unha delas, encarnada nunha moza chamada Kira, atópase co artista Sonny Malone. Coa axuda de Danny McGuire, o nome ao que Kira inspirou, construirá anos despois unha xigantesca pista de discoteca para patinar. Viva a patinaxe. Sí. Bueno, aquí vemos unha típica película americana que, bueno, non sei, creo que deixa en mal lugar as lendas gregas. Como coller un mito e destrozalo por completo. Sí. Bueno, isto foi toda a sección de cine por hoxe, porque se nos acaba o tempo. Esperamos vos no seguinte programa. Imos vos deixar cun tema dos santiagueses Juanito Brothers, o gran clásico da noite santiaguesa Churrasco, que está no seu álbum Córtate las penas de 2008, que podes descargar na súa páxina www.juanitobrothers.com. E así nos despedimos ata a semana que ven. Vémonos, Xouas. Un saúdo, Xouas. Ey, Iago, que te putamos. Ey, ¿ibas para churrascado o qué? ¿Churrascado? Buah, de puta madre, tío. Joder. A mí se me dio heavy, se echaba a ir, racal, cruzada toda siete y esperando. Están espameados, tira para arriba, joder. Pero hay licor café, tío. Tira para arriba. Alta calidade, dende chayán, non hai que nos pare. Os irmáns xantiños, tremendos picheleiros. Non somos moi guapos, pero si moi churrasqueiros. Así que, niña, vente con nos. Ala o monte nos, nosos bólidos. Se somos seis, pois un agochado. Dereito merendeiro, con cara de malvados. Primeiro, temos que coller a leña. Modo kung fu, nunha carballeira. Subir o coche, madeira seca. Pace las brasas, prende la mecha. O bisnaino fumando chumpeta. Mientras oí raponga musiqueta. Carrocha ben boa. Calco ponga mesas, birras pan agora. O lume vai guai, tá que encendo todo. Teño do meu lado a carne con adobo. O segredo non é nada novo. Unha boa brasa é que se faga a modo. Super cociñeiro como a Jackie Chan. Todos están doentes fumando a caraca mientras espera que enxedera. Que o churrasco se fixera como a quen fai unha pera. Pero hai que estar tranqui, se abraza liste a vo poñendo a carne. Costela de porco e criollo de primeira clase. Faise noite, hai que prepararse. Unha linterniña e velas por todas partes. Unha parte pa que te fartes. Así que queiman os cartos, os Juanitos mami. Escoita como pinga a grasa na brasa. E se sobra algo, llévalo pra casa. Asando carne antes de ser en sí. Atentas churrasqueiras, isto vai pra ti. Sentado, cara desfameado, partos en alto, chega o primeiro asalto. Galegos, bolos, todos e todiños. Vamos a seguir, pero agora co viño. Un pouco de pan pra acompañalo. Xantar tremendo, potente churrasco. Segunda parte, pincho moruno. Chourizo fresco, tache cara yuro. Botar tabasco nunca é un fiasco. Senón chimichurri traque cae dos frascos. Entre cada petisco, tinto con refresco. Pa todo Cristo, senón hai viño lisco. Oh, oh, oh, xa